Jens Siksgaard. Palle üksi terves maailmas. Arne Ungermanni piltidega, taani keeles tõlkinud Anu Saluäär. On varajane hommik. Palle tõuseb voodis istukile. Tal ei ole enam und. Kell on kindlasti väga vähe, sest kõik on nii vaikne. Aga päike paistab aknast sisse ja Palle pole sugugi unine. Palle hiilib koridori ja tipib isa ja ema magamistoa poole. Ta avab ukse ja piilub tuppa. Siis läheb ta ema voodi juurde, aga ema ei ole voodis. Palle läheb isa voodi juurde, aga ka isa ei ole voodis. Kuhu isa ja ema on kadunud? Palle läheb oma tuppa tagasi, aga ta ei taha enam voodisse. Nüüd tahab ta riided selga panna ja mängima minna. Ta veseb ennast natukene ja vaatab siis elutuppa ja kööki, aga kuskil pole kedagi. Palle meelest on tore nii vara hommikul üksi kodus olla. Siis läheb Palle trepist alla tänavale. Muidu ta ei tohi ilma luba küsimata tänavale minna, aga isa ega ema ei ole ju kodus. Palle tahab minna neid otsima. All tänaval on just nende värava ees peatunud tramm. Palle vaatab vagunisse. Seal ei ole ühtegi inimest. Ei ole ka konduktorit ega isegi mitte trammijuhti. Kuhu on kõik inimesed kadunud? Palle läheb piimapoodi. Poemüüja on talle tuttav, aga müüjannad pole poes ja seal pole ka ühtegi teist inimest. Inimesi ei ole ka tänaval ja kõik on väga vaikne. Autode sõida, trammide sõida, mitte kuskil pole ainsatki inimest. Palle on üksi terves maailmas. Palle astub sisse igasse poodi ja mitte kuskil pole ühtegi inimest. Kõik on kadunud. Palle läheb ka kommipoodi ja sööb šokolaadikomme. Ta teab väga hästi, et niimoodi ei tohi teha, aga ta on üksi terves maailmas ja siis pole sellest lugu. Palle meelest on tore terves maailmas üksi olla. Ta läheb aedvilja poodi ja sööb mõne õuna. Kõiki õunu ei jaksa ära süüa, aga topib kaks appelsini taskusse. Kuskil kõik inimesed on. Nurgal seisab tramm. See on liini number 3, uus järelvaguniga tramm. Palle ronib väiksele kõrgele istmele trammi eesotsas. Ta haarab kangi pihku ja mängib, et ta on trammijuht. Prau! Tramm hakkab järsku sõitma ja Pallel tuleb hirm peale. Aga ta on nüüd trammijuht. Ja tramm sõidab üsna kiiresti. Ta paneb trammijuhi vormi mütsi pähe. Müts on talle suur ja vajub üle kõrvade. Palle ei ulatu kellanööri tõmbama, aga hüüab ise vahepeal kõlgõll. Seda poleks vajagi, sest mitte kuskil ei ole ju ainsatki inimest. Palle on väga rõõmus, et ta on üksi terves maailmas. Nüüd võib ta teha kõike, mida tahab. Palle sõidab trammiga Raekoja platsini. Sealt ta edasi ei pääse, sest teine tramm seisab rööbastel ees. Palle ei oska pidurdada ja sõidab teisele trammile otsa. Mürts. Palle kukkus istmelt maha ja veeres tänavale, aga valus tal ei olnud. Tramm on katki. Nüüd ta sellega enam sõita ei saa. Aga kui ta tahab jälle sõitma minna, siis võib ta võtta mõne teise trammi. Neid on küllalt. Uks on lahti uhkesse pangamaja, kust inimesed raha saavad. Palle astub lihtsalt sisse ja võtab kotitäie raha, sest ta on üksi terves maailmas ja nii on kogu raha tema oma. Palle hakkab suurest rõõmust valjusti laulma. Nüüd on tal väga palju raha. Ta võib osta, mida iganes tahab. Ta tahab osta taskunoa ja suupilli ja kraana ja väikese jalgratte ja labida. Ja vankri ja auto ja lennuki ja kõik, mis maailmas on. Palle läheb ühte poodi, et osta taskunuga. Vaateaknal on küll üks ilus nuga, aga ostada seda ei saa. Pole ju kedagi, kellele raha maksta. Palle loobib kogu raha tänavale laiali, sest kasutada ei saada seda millekski. Palle näeb suurt uhket punast tuletõrjeautot, mille katusel on redel ja istub auto rooli taha. Prr, prr, prr, prr. Ta vajutab kõikidele nuppudele ja tõmbab kõiki kange. Mootor hakkab mürisema ja suur tuletõrjeauto liigub paigalt. Palle hoiab kõvasti rooli, tal pole vähimatki hirmu. Kõik on ju väga tore. Ta oskab ilusasti tänava nurkadel pöörata. Palle sõidab linnas ringi, aga ei leia ühtegi tulekahju. Lõpuks jääb tuletõrjeauto isenesest seisma. Bensiin on otsas. Palle läheb parki, kus ta tavaliselt teiste lastega mängimas käib. Ta kõnnib otse üle muruplatsile. Ta näeb küll, et seal seisab silt murul käimine keelatud. Aga ta ei hooli sellest, sest ta on ju üksi terves maailmas. Mänguväljakul on kiik. Palle tahaks hea meelega kiikuda, aga ei saa, sest tal pole kiikumiseks paarilist. Oleks sinu mõte Kirsten või Paul, kellega mängine. Ta läks edasi ja jõudis suure kino ette, kus rippus Mikki hiirega plakat. Palle läks kinno. Ta sai vabalt sisse, aga kinos oli pime ja seal ei jooksnud ühtegi filmi. Sest aparaatide taga polnud ühtegi inimest. Palle läks kõht tühjaks. Ta mul nüüd tükk aega korralikult süüa saanud. Ta läks sööma peenesse hotelli, aga toit oli külm, ega olnud õieti valmis saanudki. Siis püüdis ta ise endale süüa teha. Ta kallas potti vett ja puistas sinna kaerahelbeid, süütas isegi kaasipliidil tule. Kuid kaerahelbe ja puder ei olnud hea. See kõrbes põhja ja Palle ei suutnud lusikat pudusse torgata, sest puder oli kõva. Nüüd polnud enam sugugi lõbus terves maailmas üksi olla. Pallel tuli katsus mängu seltsiliste järele ja isa ja ema järele, kõige rohkem ema järele. Palle käivitas ühe toreda auto ja sõitis ringi, et vaadata, kas tõesti mitte kusagil ei ole ühtegi inimest. Ta jõudis lennujaama, seal siis moodne liinilennuk. Palle istus lennukisse ning lendas kõrgele taevasse. Lennuk tõusis aina kõrgemale ja põrkas järsku millegagi kokku. See oli vist kuu. Ja vaene Palle kukkus alla. Palle karjatas valust ja ärkas. Ta lamas oma väikeses voodis. See kõik oli ainult unenägu. Siis astus ema tuppa. Mis juhtus, Palle? Miks sa nutad? Oh, ema, ma nägin und, et ma olin terves maailmas üksi ja võisin teha kõike, mida tahtsin. Aga siis ma tülinesin üksi olemisest ära. Hea, et see oli ainult unenägu.